الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، دنتل ميلن سن إسلامي كونو كلاي كوبل جيل أفما قال هاكو دمقل أنا سيرم بسن أجي المب إريو بورب كلي جديد ناد هاي بتنديد ناد دندانغال جولو تو عاون دوني بابا دام هي بوب اون بياما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اني اجي الله سبحانه وتعالى ندي يورو موتو يا فو دندانغال ماي مني ماي بي جوبي ماي بي الاسلام وتون فوفتر مو ان سفر من دندانغال نيو من سفر جاو دومي جاتي نانا من دني من كالتنا من كلي من ورتنا من وري من فياندا من اردي من يالا روك كن روك جول بلن باي وندي فو اردي فيو بكلام والا اردي جول يالا ودوم فيو دو والا موندي فيو بدان دومي وندي ببون بي ان ياتو ارد وطن توب ارنين باي ريال دوم نون ان ياك يالا سبحانه وتعالى ندي بات سيرم بي ونو بدو شيخ نجاي نجاي بي بي محمد نجاي ان شيخ موسى نجاي ان حفظهم الله ورعاهم استاذ محمد علي ونان كي صالح جل يالا يبن جب دمو جيري دارن دي ونو بي داري دوتن ودي ان باير جي بات دو سيرم kono tobbe de do de wonno de kimmi mayen eto arde do hande hande ko alhamis mojjo malaado goow lewru seftorandu woni jiide ujunere temedde nay chapanay e juy pergone laado men sallallahu alaihi wasallam won kadi bi jiyani ko wono leedi murtin officiel ma ko jangu be timmindu lewru kambe wadde firti tan ko en natani libbi hormanteji libbi hormanteji ko ndudo fuddi ndudo e taske haaran e mawnu biyaawo woni rajak afru dum non lebbidi jomirada subhanahu wa ta'ala halin min halabi in 'iddat ash-shuhuri 'inda allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa widi lebbi yandento ko wadate hen sabogolle hen ko ciowote so modde de ko ciowote so bonde de ko ciowote ndudo woni dimurli bi hajju tagal lewru mayndu woni humtaran be bi jultandu dum non libbi hormanteji yone do bur rentade ko rentotono hen tonga fimde mum rado demgal mum reena kadi terde mudum ando do wadirde koy jokane ko jooni fartange kadi bo suwa buftiyade kadi walla lotiyade yo ya lo shum belen hajju hajju sabani lalla min sallallahu alaihi wasallam wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna hajju pewdo on ala ko alla jogoni joomum so wona al janna hajju pewdo yotaw ko Allah fanditi hen yotaw ko felonela do sallallahu alaihi wasallam o rewi yotaw kadi jawdi ndi ko jawdi ndagindi e ko nandi hen haado haado dum non num woni wadde en nasni libbi hormanteji buran rentade kala ko enen dentotono kebbinen hen kadi duwuji mel Allah na itan leñol gol dedo cadele cadele ha burde trosde fo cadele ko reji men to Palestine ha tengte musil Gaza en Rafah en kureji men Yemen en Somali en Iraq en Syria en riwaabe ton no kewi sanne ma won millionaji nay wala joyi jomum gudi ko tagal leede mon ko riwaabe lokkuji men do kadi en Mali en Burkina Faso en Niger en Nigeria en Guinea en Chad en Sudan en Somali en dino kuji fof fitinaaji na hen riwaabe no kuji mon hen war hore na hen yalla ittan men de do gede edu jam edu ya chaare edu neware to bangal namdal gidanal tan wonno ko hol ko saabi di war maana boneji e war horeji gondidi en heewi sababuji ko addi dum kono ina jeyi sababu mawdo burdo addudi dum wodditaade sharia Allah o neddo so ballima sharia Allah firti ko ballaade sharia Allah hore mum ko andudi no jom rasul tarif fa alam annahu la ilaha illa Allah andu tawa ala kandu de rewde bona Allah dem lakhdar wi man ko awwalu ma yajibu lal mukallafi tasihhu imanihi ne da so helli fama adi fof ko yo sellitin imana gal makam ko jimina ko islam bo julem hoora kono yo sellin dum woni andude farilla tuddido sabo andude buri mawnude ko wadde do neddo sagal la ilaha illallah ko julu buri mawnude ko ina harmi e neddo taw ko haqqete ko men ko fittandu ne laade men sallallahu alaihi wasallam o ibakkar gatto fo nyaawede yawmal qiyamati ko war fittandu en jeyade do diine en jeya ko addi dum diine Allah de gila ba men adam e jubrado inna diina indallahi alislam de do diine en jeya ko de gadi arde fof rende pittali rende haqqilaji rende askoji e rende jawdi, rende enɗam, e rende ɓalli. Ɗum noon ko jawdi e fittandu kayen woddi daiman. Kono woɗɗitade diine Allah ɗe, jomum haala ko welɗum, waɗa ko welɗum, naata ɗo welɗum, ñayani neɗɗo janana goɗɗo ñayane, haali miijaki kaɗo haala ko bindeteka. Ɗum ɗo fo ene jeeyaye ko addata ɗeɗo gueɗe. Heddi ko kadi jomiraw sa sallah haali haalaɓe, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. O wi wara warte ko ɗum addanta mon wuurde, ndeko en gandi firti mafhum o ko ware warode wasde yoftede walla wasde waɗede chéri Allah o, ko ɗum woni ko addata ɗiɗo musibaji. Hoore ɗum jomum toppitaki juuru mum moƴƴani, askal mum moƴƴani, korka mum moƴƴani, hajji mum nompili, koddigal e ko nandi hen, anda haqqe koddigal, anda haqqe hakkude mum Allah, haqqe ɗum e hoore mum, hakkude mum jikanaa mum, saka haqqe hakkude mum wondiɓe. E ɗum waɗi madde mataw ko jom sikkata ko wawi wara. Ɗum ɗo kadi ɗiɗo sabbuji hen de en gandi bewre ndena hen, saabu en jeeyi bakkatu, saabu bakkat kañum duñata goɗɗo o. Bakkat fo no fooɗa sehil mum, o watti yerde sangar o ƴetto waɗa ko boni. Ɗum waɗi jomira subahana taala nde harmini sangar haali, sangar adda ɗe gueɗe. Wona innama alkhamr wal maysir wal ansab wal azlam rijsum min amali shaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaitanu yuqa baynakum wal ruyan al adawati wal baghdaa fi alkhamr wal maysir wa yasuddukum an dhikri llahi wa an salah fa hal antum muntahun. Ɗum woni hoore bakkatuji fof ko yidde aduna nde, yidde aduna nde belamma aduna hen. No joom ibnu ashir wiyata ni rasul khataya, ko ɗum mana yidde aduna nde ko woni hen e rewɓe mum da kamɓe mum, jawdi mum da kamɓe mum, to banggal jafdi en ɗe gueɗe foof adda yimɓe foɗodirde, adda neɗɗo yaade to fotani yaade, adda neɗɗo so tawama neɗɗo fotani ɗo ne yiiɗa tawa ɗum ɗono, adda ɗeɗo gueɗe kirameje ɗe ndewani lawol e poɗodiral ngal rewani lawol ɗeɗo gueɗe foof. Saabu chéri Allah wi ko woto ma yeyto ni bande, woto soro bande sono yeyto, woto ƴama ƴamal makko, gueɗe goɗɗe ɗe kam haalaka. Wadde ɗeɗo gueɗe foof so neɗɗo tabaki majjude ɗe gueɗe tan, gurata ko gurdam jawdi, gurdam baroɗe poñi, ko wawi tan laamu heddiɓe tan wawi wara. Ɗum noon wadde to banggal ɗeɗo gueɗe ko bakkate dow bakkate, saabu ina jeeya ko ɓuuri mawnude tan. Sa asrifana ayati alladina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq, mawni kinade oɗo diine, wasde janngude diine Allah ɗe, wasde heɗade wahyu Allah o, ina addana jomum ɓernde yorde. Ɓernde noon so yoori woɗɗo Allah subahanahu wa taala. So neɗɗo woɗɗima Allah noon hankadin kaɗe Allah o ñayat ɗumen, jemrore Allah ɗe o mana o woppat ɗumen. Ɗum noon so Allah ne yiiya jomum ɗo haaɗi ɗum ɗo, no hatto jomum ɗo yamiri ɗum ɗo, on Allah ɗacci ɗum hoore mum. Wadde ko wembede wiide noon nde ndenɗen ko hunde bonde. Mum tan ɗum ɗo koye sabuuji hen, majjere nde e bewre nde e mawnikinare nde, ɗum ɗo fof koye sababuji. Kono hoore sababuji ko wasde wadde jamiroje Allah ɗe, saabu ko Allah haali juulo no faddina, ene juulo kono mbete ko ni nelaɗo sallallah alih sallam juulirano. Jumiraɗo ko inna salata tanhani fahsai wal munkar, e enen gandi warde fittan ɗo munkar haali. Moussa alayhi salatu wasalam nde wonde hadir nde mbiko a qatalta nafsan bi gayri nafs laga jita cheyan nukra, ko hunde bonde, hunde fadi, mbaɗa hunde bonde. E warde fittanɗo ko hunde bonde. Wadde juulu wiyama ne haɗa pankare, wadde so yii neɗɗo yiino waɗa pankare tan yo tuum hoore mum ko rewata Allah ko jaɓaka. So jaɓama tan wonanta mo faddugo ñawdogal manngal, ɗoftade jikana am makko ne ko nandi hen gueɗe. Mbaɗi noon e andude chéri Allah o rento. Enen gandi ɗeɗo gueɗe ko so jomu muusi enen mbi woto ƴewɗo janɗa ɗo, ƴewata koto pirguitiɗa to, ko gila toon gila goo so boni limore ayima jomum anda ko la ilaha illallah. Sabu nelaɗo sallallah alih sallam o wi mana neɗɗo ma yazalu maru fi fusati min dini mala usibdo man harama. Oye juulɗo kala ko wawi wadde hadan kam jogui la ilaha illallah, on ɗamini yafuy Allah yotawo memani ɗiƴam karmuɗam noon. E nelaɗo sallah sallam wi ko jomiraɗo mana la zawalu dunia ahon en lah min iragati dami muslim. Allah firta oɗo aduna tan no wooru noni, ɗum ɓuuri webde Allah e rufde fittandu juulɗo. Fittandu juulɗo oɗo ko juulanno ko holno mbaddata hen ndi leydi cettuno ndi ɓeeɗo gueɗe ɓeew darinnoɓe jikanaɓe makko, sohnaji makko, ɓiɓɓe makko, miñiraɓe makko, mawniraɓe makko, hoddiɓe makko, ɓe waɗnanno moƴƴere ɓe nduɗo fittandu juuɓiɗa, holno mbaddata e askuji ɓeeɗo. Ɓe gaɗi makko partie civil gaɗi ñande yawmal qiyamati kadi ene gandi hakkude jeeyaɗo e jeeyan Allah yafta ko ɗum. So jomum alama tuubi tubabo e moƴƴo ma dañ moƴƴi ko yuɓiri. Wadde ndentoɗen rufde fittandu jomiraɗo haalni men ko ɗum addata wargoji hewde, wasde waɗede chéri ɗum addata wargoji hewde. فتان ظروفها يجمل لون شريه فنون جمله ولا في القصاص حياه يا اولي الالباب جمله دي كتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس دفت جديد دي فوق نون ندوري فتان دي امد يو فتان وار سي وانا غام دي يوتوب دي فوق شريه الله فتي جمرتي ما الله جاي سبب وجي توبه وي دادو غدي واد ان فو توبن جمله دي توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون لوتو دي الله وانا فو جور بمبل نون غنا ملابي بكبير توبي لا رمن صلى الله عليه وسلم او ينلا مغورتم توبه هن fodde cefan jiɗiɗi lawol ene jeeya hen kadi wondinade moƴƴuɓe neɗɗo wondino moƴƴuɓe rento wondiɓe bonɓe e wallahu alam. Namdal meɗen ɗimmal mete moƴƴugol hunde kam andirte ko kewedi rokki hen yeeru si ndi dental ɓeɗon ndenti ga jiɗano rokkude yeeru o ni wonde e mbawi faaɗen haade ndenti wadde firtimataw ko ene moƴƴi abadan. Allah wi ko galiɗo min ibadi shakur ولكن اكثر الناس لا يعلمون اكثر الناس لا يعقلون كنون بوري هاد هفر بوري هاد من اندا هاند تان دو ويته بلانيت من او كو اندا هن كو هدي 8 مليار كلك وين هين جول بك مليار غور فاول فرتي يم بن جيتا تو فوف كو نيدو اي فيتشري وين هين جول هاي بي رن بي وني جول بي وارو بي بن جول يارو سانغار بي جول بي فيجو بي جول بي وي بي بي كو نندي هن دوم دو فوف كو هين ود على شريعه كاي يتقى العبرة بوضع الشارع لا براز المكلف نشري وديري فنون ونا كيبين دي كيبين وانت سقلته كيبين دي فو بي كم فو كو ميجو تن تاكو ميجو ونا شري ان انقاني هباب بن المنذر رضي الله عنه ندوين الى رسول الله عليه السلام ويين بي والد بدر ينجيبو يدو هاير ويدو كمك الله يما يجيبو دوان ولكو ميجو ما تن ييلنا دي بيه مصلحة موين ويدو الله يعني منون كو ميجو متن ويواد مين ونا نمون ميجو اي كيبين دي انتيا ندبين ده يين بكدي caban jeeɗi neɗɗo dahaaɗum holno mbiɗone ɓe ɓe mbi yo ɓe mbare tan saabu ɓe wat boni kewendi wi ala jafoɗen ɓe tan e maɓɓe jogiiɓe hen ko sottiyo cotta ɓe ngala hen jafoɗen haɓe ganda dine l'islam wona dine joftako ala ko dine fimde ayo abbi hen fitti ne sella nen abbo e kewendi ene mbiyano bande en puuri fo ɗayro noon atan kay ko miijo wona ƴiyal tawi tan kay ko ƴiyal wadde en gandi to banggal ɗeɗo gueɗe sharia fawaki ina fawi kewendi ne himmi mbiɗen so tawi ko miijoji tan ɓe mbini ko miijoji tan en payima e ƴiyal wona ɓena lundi ƴiyal ala e Abdullah ibn Masud radiallahu anhu o wi innama aljamaatu an takuna ma alhaqi walaw kunta wahdak o wi woni dental ko wondude e gonga haysoko an goto annabi nuho yimɓe muɗum duuɓi ujunere mana mankuɗi capantoyi ko jabanimɓe allah wonani yimɓe temedere e o heddiɓe tan goni annabi Musa yimɓe muɗum annabi ɓe foof annabi mo allah nelli tan kewedi jaaɓi ko annabi Yunus alayhi salatu wasalam o dañi ɗum heddi ko fof nelaɗo men sallallah alih w sallam nde o ummi makka nde no foti julɓe goni tan lan poti hay madina nde o ari toon nde o tawi toon ko nafigueɓe o tawi toon ko yahude en o tawi toon ko heferɓe julɓe ko seeɗa lana fonno non jomiraɗo subahanahu wa taala sahafon an yaskatafkum nas kon seeɗa ala ko juuɗe noon kulyimɓe mbawi diftade on no diwri diftorto ni wadde ɗe gueɗe mbatten haqqillaji men wona kewendi abadan neɗɗo farnoraɗen jogui dental tawi dental ngal fof ko majjuɓe a borama saabu ma windade bakatuji mɓe kamɓe foof an tindini ɓeeɗo fof bida an tindini ɓeeɗo fof sirku holno mbatta an bandam sa tuubine ɓeeɗo ha joni no continue wadde ko boni aɗa winne ɗi bakatuji bandam neɗɗo reno ɗe gueɗe inchallah o kewendi kay ko yo taw ndewi koye sharia allah subhanahu wa taala wona kewendi l'islam ƴewirta hunde no moƴƴi walla moƴƴani inchallah mbatten ɗo haqqille ha cengti to banggal dine dine wodi hen tan ko allah wini laɗo sallallah alih w sallam wi sellata ndewra allah ko wona ngu juulu nono laɗo men sallallah alih w sallam holliri men ni ko kanko holli men arani e ɓurana no foti ko juulata holno juulata holno juulirta holɗo jangata ɗum sa darima holko jangata sa sujji holko jangata holkowoni sujjude ni holkowoni nangude e koppi ni ɗe gueɗe fof holno salli noon mana salli ko nandi hen sa gañi holko jangata ko jangate ko woni e juulu ko poop ala hen ɗo ɓuran wima ko ɗum ko ɗo waɗate kono ko kanko wimen ɓurana mbaɗate ko saɗa tari subahana rabbil azim watte ko saɗa nangue koppi subahana rabbil ala watte ko saɗa sujji tahiyatullahi ko ɗo watte tahiyat arani e ɓuranade koye sunna ɗe wadde sa ɗum woni neɗɗo tawa anda ko woni la ilaha illallah ayonna muhammadou rasulullah gonda yimɓe bonna jawɗele mumen tawma walla tawiya ɗumen gondon hen onon kala jamma ñalama a wiyataɓe allah wiyataɓe nelaɗo sallah alih w sallam wi عنده أبو رام كوان وني بألا بي سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أن وني بألا بي معنى ما الله فر لي كان يمين حق الله من كتة آياتي الله دي أها كجوم راد يجي الله نزل أحسن الحديث كبر مجر كون يوتر فوق الله بي نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قبل صحيح مسلم خبط الحاجة إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم لا بفبر مجر كون الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن بابي هنا ماكو هدي بكم حال من حالك نمنون ساريوري الله ساجول دي ساذكري ري ساودي ونا بادي دي واتنو ونا ليمورن دي واتنو ونا ليمورن دي واتنو دوما ودي مناغي دوجي باكون هيبي نيرتي كونت مودو فو بييني جيدا فو مبادا سا ديو سا سور سا ريب سا ام سا سار كويد سا بيتو كويد جيدا فو مبادا الله جابان تامتا ودا باتشن دو حقيل نجانجن دي ادو جدي نغاندن دين من هوري كو جانغو دي كو بين نكو سا جانغي دي نغاندا كو بار تاك في ني كو بوني هي وانا ودي وانا كي ويندي وانا دوم سيري جي وي سيري نا جوغي جيم قران ناني ان رينا سنة ناني ان رينا ina wala defte mo wodi jango ben jenginobe no gudi no jengirana wodi dum nan ko dum woni jogden hen e wallahu aalam namdal meden gongal matam gal woni namdal tatbi wal metena wodi won nokku do jahaten do en katujinani e rewbe ina tawi en katujinani jibinede tawi won do jotto den natten yidde jibinede natten yidde jibinde natten yidde dakamme dum nattata dum woni ko gurdam ne aha dum ko gariza sifa gharizi ala tagineddo ko wona ene gona malaikaaji tagineddo ko ina yidi bandu mu fuf debbo ko bandu ma sabo itta ko e wirngol gorko dum woni wa khalaqa minha zawjaha ibradu bi min ayati an khalaqakum min anfusikum azwajan ko mon tagine mo sornabe holle wi tan yidi yaade yaal orti yaade wirngo mudum hol wi te wirngo na wawi yudi banga iwo e bandu joomu waaba wadde ala fudra be shokaltake kadi aduno hollini aduno wi dum ko yimbe nan da tisku yaji wara kulli azimin imra kala do jiida mawdo laptudo wodi nyam golli jogi ko hala ha heewi andu debbo nana cagal makko jiida be fof sa jeebi tan annabi ibrahim alayhi salatu wassalam sayina jogi ko ene jaya ko allah rokkimo go ko annabi allah subimo edidi limana gal allah rokkimo gal e tati kadi allah rokkudemo soknaajo dimo juuldo muño yo tan yiwan ismaeil o joddin dum ladde tula hela makka ci molleji didi o dacir dum sumalle ndiyam sumalle tamaroje ismaeila no moyna alayhi salatu wassalam o arti ko tawi ismaeila resi dum son do wonde bonno sab ibrahim wa da dem o yatan kanyum ko gam kete mi chukako tabi mo tabo nyekki o nyekka rewoy mo wulle fer mo dum kono o munyi wala o jibini barke allah ko hale biddo o tan yono kanko gede makko tan ko bandamen ko woni safa e marwa ko dum ko souvenir yuman ismaeil alayhi salatu alayhi salaman alayhi salatu wassalam ngano mo joomu allah watti dum dewal allah awawa ha joyde mok ina jay celdi ma hajju e celdi umra fuf as-sa'y yaade hakun safa e marwa wadde holde do harjinta e dem sen gadi to annabi musa alayhi salatu wassalam holno annabi musa dadiri ko debbo dandi dum rewbe ma won joyo darul annabi musa fof hollirta ko darnde rew goow yum makko jomirade wa awhayna ila ummi musa an ardi'ihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayka ja'il min al-mursalin yum makko wa ana safir gele makko bo giberde mudum tew mudum moynin wala bedda moy ndiyam wala kessa amara ko kono nono woni de musa nangande de musa hayinde ko minye ko kadi o wi qussih o garati yoxti qussib mawniku yo yakadi na namdo gede makko kono ha wiibe ni on dew galle mo gandumin way muyninde kono wiyani ko galle neena min yabo wano haltude debbo den be ngi timi haa dum suudu fir'auna wi qurratu ayni li wala ka kanyum haa musa warede berdam buubi berde men buubi fir'auna wi an mi anda an de kor min kam o buumta berdam mun tan khalaaga makko to war o da taqtulu ay be do rew be tata yuman musa mawnu musa jimsul fir'aun ndew musa dogi kadina yilo do moli ko suka be rewbe hen wor kadi ya abatista ajiru inna khayra man istajarta al-qawil amin woni qaida hayyum al-qiyamati baba en dañi gaynako yettu o ko gaynako an wawa dante ko buri mojjude e kolaado jomtole ay gaynako hartine dum wayna piyata dum wujjantaake wujjata ngandi dum do fof ko hen e gede e de ganda rewbe sen jeyto bangal ne laade men sallallahu alaihi wasallam adi gonginde mo foko debbo yumen Khadija radiyallahu anha, adi jettudi yerlitade wadde jodume da'a foko yumen Khadija radiyallahu anha, adi heɗade qur'ana foko yumen Khadija radiyallahu anha, adi shahdinde ɗeɗo dine foof ko yummum Ammar ibn Yasir Sumayya radiyallahu anha. E njoɓari mabɓe kadi kanko e Aboubacry e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e Aboubacry, Abdoullah ibn Urayka to Laysi, kolloɓe lawol ngol e Amir ibn Fuhayrata gaynako Aboubacry, eɓena pere eɓe jaha clandestine ma aventure yeji tan, eɓe ummo Makka ɓe doga pay Madina. Njoɓari mabɓe addi ko ɓi Aboubacry biyeteɗo Asma bintu Siddiq, ɗum woni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wimbo zatu nitaqain, darde debbo ala fuu ɗo ha wasata hattede, kala ɗo arani tan hattede gasi gandi kam so neɗɗo ñawi kamɓe gondata e mum ko debbo wawi wondude cukalel ko ana wawa ɗum ñanto ha feewa cukalel huwa e mum sofa wiyata baba aran ɓiyede ko nan sa waɗi dañi ɗum tan, hay sonndo koye piige ma gonɗa, hay sonndo ummiɗa ko guese, aɗa moddi ɓakke, aɗa waɗi ɗum garage mécanique, sa huwa ma sowno wiyata ko aran ɓiye, debbo kañum no wawi sipportude ɗe gueɗe. Wadde alaɗo l'islam wasi cukalel debbo kadi nder cuuɗi ko rewɓe ɓuuri andude, won rewɓe namtono hono janabe lotirte, hono filere lotirte, oɗo neɗɗo ko yumen Aicha, wodi sohnaɓe makko e jiku kabri won gueɗe nder nderije, ɗum neɗɗo wawa haalde ɗum ni, ko debbo tan wawa ɗum haalde, eɓe ɓoccitonota ambo hoori, en findatno e janaba ta ambo hoori, ɗum hol gandoo ɗum sohnaɓe makko tan. Journaliste uji tiiɗɗi mana gueɗe ɓurɗe weñade foof kolliri en ha ala ko suuɗi e diine o hay hunde, wadde ko raɓɓit tan debbo kadi rewɓe kadi ɓuuri hewde hoolaɓe zaman men hande mi arta gande koye ɗo rewɓe kayen gandi ɗo moftaten kalisaji men foof, gueɗe jooɗi en cuuɗi fof kam saabu heɓe ñallata, ɓe mbawi wijide haɓe ƴeewa, kono noon sa ƴeewi tribunal uji he no foti rewɓe wuyiɓe nangata ɗum, ayi ɗo waɗi jumir ande haalal affaire goyki nde oyi ko wassariqu wassariqa, fuɗɗoɗe gujjo gorko ma jiya capanɗe jeenayyi e jeetati mataw gujjo gorko ne jeeya gujjo debbo goto. Hay to banggal penale hadis no foti nangaɓe wadda in en takkuɓe nala sallah sabu wiito o wilani wona rewɓe de nde bandam en darde bontiɗi ɗum waɗi anduɓe rendoji ɓe mbi sa yiɗi andude go rendo mete ngo jogui hande walla ngo jogui janggu ƴeewata ko rewɓe sukaɓe, sa rewɓe kayen gata so wonde akasa ma jogui jardin, en jogui jardin d' enfant, kayen jogui enseignement fondamental, enen gandi jangde ko wawi janggede ko foof so tawi jomum ala fondement hono batta, maadi ko jiɗɗa towni ɗum ko foof so tawi ala fondation no batta, rewɓe kayen jogui fondation, kamɓe jogui fondement cukalel. Wadde to banggal nidi foof kamɓe jogui ko ñawɗo kamɓe gondata e muɗum, ko laaɓi ko kamɓe picci ɗum, ko laaɓi ko kamɓe guppi ɗum, foof kamɓe gondata hen, so haareji ari kamɓe gona victime ɗe gueɗe foof enen gandi. Wadde rewɓe alaɗo rendo jooɗoto ha wasa jogade ɓeeɗo, kala ɗo ɓeeɗo rewɓe garani mbaɗani juuɗe mon rendo gonde yarata he, so banggal dawa an gorko ko mbawɗa yiide yimɓe ɗiɗo foof rewɓe ne mbawa yiide hen sappo, ɓuuri men wawde mobilisation ɗe gueɗe gandi kewuji kewuji rew gandi dendiraɓama nanɗo hewɓe kewuji ɗiɗo ko nanten ɗo enen e anni men ɗo ɗi gammuji ɗi ziyaraji ɗiɗiɗiɗi ɗi cuddoluji inɗeli, so rewɓe garani goto yahata safni ɗum tan ko rewɓen toon. Wadde banda men batten hen haqqille, ɗum noon ganden to banggal rewɓe jihad fi sabilillah, jihad wona warede tan harne ɓuuri famɗude hen, nelaɗo sallallah alih w sallam duuɓi sappo e tati ɗi woni makka ɗi o wiya ko waɗ jihad, duuɓi sappo ɗi woni madina ɗi ko makkanaɓe ko haaɓe mumen toon duuɓi sappo e tati e mboɗa dawa, ko woni madina duuɓi jeeɗiɗi goɗɗi, ɗum ɗo foof ko jaɓi hen Allah e haariji ɗimo haaɓe hen guerre sans merci, ko jaɓi hen Allah e nder duuɓi ɗiɗi tan nde beldal waɗi nde ɓuuri ko jaɓno Allah guila hoore haalaji firti nder duuɓi sappo e jeenayyi, e nder duuɓi sappo e jeenayyi ko jaɓi hen Allah ko, ko jaɓi Allah e nder duuɓi sappo ɗiɗi tan guila hitande jeeta ɓiire, mana hitande jeego ɓiire ha hitande jeeta ɓiire, ko jaɓi hen Allah ko ɓuuri hewde hen, pour mbi jam ɓuuri samba ɓuuri hammude. Ɗum waɗi nelaɗo sallah alih sallam wima kana rifku fi chenilla zana wala yumso min chenilla chana, no ko jam jam wara wadde paamin batten haqqillaji meɗen ɗo jam jam ɗo rewɓe ɓuuri wawde liggade ɗon inchallah, hayto banggal haariji to rewɓe haɓateɓe ne mbawin liɗi machallah, ala fof ɗo rewɓe meeɗi wasi ɓeeɓi mana ɗeeɓi meeɗi yarude hen caggal golwole ɗe foof enen gandi, walde badri mana walde uhud ko rewɓe garanno kayen mbaɗanno soin e garine cafra yimɓe ina ƴogan yimɓe ne jarno ɗumen, ɗum hol mbaɗo sifortu ɗum machallah, rewɓe darima hen darde tinde machallah ha e hajju mbaynigu ɗeɗo gueɗe foof ko rewɓe tindini hen, yimɓe ne Aicha radiallahu anha meeɗa wasde yaade ni ɓuuri hewde ne lasam sono yaaha waɗano ko courage, enen gandi ko addi tamamuya ko cakka yummen Aicha majjuno holtoɓe gonno e ko ladde ko gonno en bartina gilaaji tan to bangal rewbe meeda joñede joñoo debbo fof ala ko wawi wadde oɗo aduna ko ina nafa inchallah mbatten haqqillaji men to banggal gandal ngal to banggal fof inchallah e wallahu alam. Toɓɓere hay sonndu arano e namde he wonde won wiyoɓe wonde Abu Talib jeeɓi Allah, ɗum tawate tan koto shia en. Neɗɗo ko hortini ndamdi ko huweta ɗum kaw mbatten ɗo haqqille ko jiɗɗen abu ko jiɗɗen nelaaɗo sallah alah sallam ko jiɗɗen ko jokke makko ko fof en duwonta ko ɓen tan maana l'islam bam makko cawndiɗo Abdul no wiyete Abdul Muttalib heɓtani din l'islam joɓani Allah. Bam makko noon Abu Talib, bam makko Abu Lahab, ɓeɗa fof koye bam makko jiɗi baba Abdul Muttalib. Abu Talib koye bam makko jiɗi yuma baba Abdul Muttalib wiyete ko Abdul Manaf ibn Abdul Muttalib, amma Abu Talib wiyete ko Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Ɓe fof firtuko babiraɓe makko e babiraɓe nelaɗo sallah alah sallam jeeɓi hen Allah tan ko Allah e lura ko ɗiɗo maɓɓe fof ɓe mayi ko adimu ha illa oɗo Abbas o koye lorto ɓe mo jeeya Abbas o goto wuuri caggal makko e babiraɓe makko sawndiɗo jeeɓi hen Allah ko baba makko sa Hamsa e oɗo. Ɗum woni laabi ɗi nayyi ko jaari, ɗum woni ko sahabaɓe kaali alaɓeɓe jarɗo ko wona ɗum ɓuronel musakka e laabi ɗi nayyi Abu Hanifata Malik Shafi Ahmed won dañan won seeremɓe hunde seeɗa Shafi yankoɓe yaaruɓe wonde jeeɓi Allah sabu jimi ɗi ko noon ko jumre jimi ɗiwo haali ɗi ni ko Allah wi hefre wala in saaltahum man halaqahum la yaquluna Allah. Wi hefre sa namdimaɓe holtak ɗuma mbi ko Allah wala in saaltahum man halaqa samawati la yaquluna Allah sa namdi holtak ɗasmaji ɗe ma mbi noon tawhid rububi yimɓe fof no guirri ɗum wa ida gasihum mawjun kadura dau llah mukhlisin lahu ddin mati wiide noon de ɗum ɓe ganda koye fitra kono fitra neɗɗo ko anduno ko so nelaɗo ari alay saago mbiya noon kanko haali hadis garɗo sahih Bukhari won hadis aji ɗi shii en gaddi hen ha heewi ha heewi kono ko ñukkuru ñaaka ñukkuru ñaaka aɗa jogui élément moƴƴe aɗa yiɗi defte ko waɗa barke aɗa ñukkuru ñaaka wala ko baddata hen ɗum noon ñukkuru ñaakaji ko shii en jogui ɗum Abu Talib radiallahu Abu Talib holɓiɗo ɓe noon jaɓani Allah hadis garɗo sahih Bukhari sabab nuzul innaka la tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yasha'u wa'lam bil muhtadin wonde ko Abu Talib nde lele kallula hande Abu Jahl nani jooɗi e Umayyata ibnu Khalafen ɓeeɗo ibnu Mughira ɓeeɗo ino ngu jiimi e catimo nelaɗo sa ah sallam wiyam baba wiida ilaha illa kongol mele ɓe dañano nangtimi mi tefnonoma e mbi ma an kan a tarhaban millati Abdul Muttalib a añat diine bammane ha wattindi wiide aha Muhammadam wallahi mbeɗa andi diine ma aɗe ɓuuri moƴƴude diine aɗum ɗe fof so nde wonano holdi ñingore ayi e kongol ñaƴata ko ndum joomum mami rewa mami wiyanno ko mbiɗa ko kono noon mayatamen koye lawol babam ni wi nela sa sallam rewi henna duwanoɓo ha Allah wi hankkadin gasi so neɗɗo maye keferu en ɗammon taƴi sellata duwanɗa ɗum o juulani mo new mayi de o duwanakimo kadi so mana o duwanimo ɓe hoore ɗo kono caggal ɗum Allah jippini hankkadin ina harmi neɗɗo duwano kefer hadis garɗo sahih Bukhari Muslim Abbas ibne Abdul Muttalib radiallahu anhu hol ɓurɗo ɓeɗo hortinde Abu Talib e ko Abbas wi an kam Muhammad holko nafɗa bama o ogar kano yahuda ko wonɗo heedannoma de o wi wallahi mi ñaganima ko Allah so wonano saabu amin ko hakkunde nder hakkunde jehima wonanno kono kanko woni koye ceeɓe he woni riwaya ko kanko waɗante paɗe jahannama Allah no hoybinanimo saabu o wi an la ilaha illallah Allah jiidani hay goto bandam en e holko Allah jiide joom suudu firano naati dine l'islam joom suudu annabi Nuh e Lut ɓemata ko yiɗɓe makko sohnamumen natani aljanna bamu Ibrahima nan ɗon natani aljanna koye heferɓe ko wondi hen Allah Allah jiidani ɗeɗo gueɗe Abu Talib wiyani la ilaha illallah kono daranade dine l'islam no foti daranimi dine l'islam saabu tan o darani wallahi ɗum lural Allah hen kanko wonno basari yo nelaɗo sallah alah sallam yumen Khadija radiallahu anha kañum wono bayerde fo nelaɗo sallah alah sallam juuɗe mum ko juuɗe Khadija ɗum woni ko wanna ɗon financement kanko ɓe kulirno nelaɗo sallah alah sallam saabu Abu Talib nela sallam wi hadis garɗo sahih Bukhari inna allah la yansur bi hada dini walaw bi rajulin zalim hay kefer Allah no wallir ɗum diine oto nela sa alah sallam dañi yummen maria e sirine wiya yuman Ibrahima koddama kolto dañi o lamɗo kefer rokkimo haɗo kalde mo natan dine l'islam lamɗo e coppi kefero kañum kanko wi lamɗo nan toon yahi goto toñatake nde wiyimɓe yo jaato nde o ko kefero nde wuraysi yonkoɓe neli toon yidde yoɓe mbaɗa extra de yoɓe ndi yoɓe gartire o noddiɓe kefero kono heeɗi koɓe kaali koɓe jogui ko e koɓe mbi ko on wi wallahi ko ko addi ko e ko min jogi ko seeba ala hay ceerudal hay fodde ceeɓedigiyal no mbiyatan fula o wi sabu antum suyumun fi ard ndimaagu moon timmugol e nder leydi amen ko jiɗɗan fo mbaɗan jokitan ko yeru o ko kefero noon jeeɓi allah ni machallah alhamdulillah jeeɓi allah juuɗe sahabaɓe jafrono bi taliba ummina ara ene wiya koye maayo woɗewo heen o yooli kono wona balluɗo diine fof wiya ko juulɗo ne laaɗo sa lah sallam koreji m fof balli ɗum hamsa wallimbo kadi naata dine l'islam koreji mbokko noɗo ha heewi walleede nde heeferɓe nde nde ari madina holɓe wonduno wona ko heefere wonno toon wonde yahuude wonde fof ɓuri hulɓinaade ko chia en wonam jogui taqi anndi wiya gor mawɗo siɗi ñamde cuulel wiya colal kono mbeta sa wi moolo tour moola sala waɗ ɗum noon arabe mbiyata ko innal bogasa bi ardina la stansir moolo tour wontata du tan merta de ko chia en kalata ko wona hunde sellude bil marra wonde kanko o haalino alah sallam haala moƴƴo o qirrima qirrademo nde e jabdemo nde wona goto heefero kay noon ɗo eɗeko droit d' expression eɓe kaala ɓe qirri jife no woodi chrétien ji no goodi julɓe no goodi wona ɗum leleylel men ɗe mbeta ɗum firti ko so ni so julde ari goto fof weltina goɗɗo e ko nandi hen mbeta ɗum firti ko naddan jomum jabdi l'islam jin l'islam ko banque ne laaɗo sa lah sallam mbatten ɗo haqqille tan ko woni ko meeɗa wiide mo radiallahu anhu ko chi en mbi ko wonde ko taqiya taqiya kamɓe gaddi ɗum suddi hunde kadi arabeɓe nder ganda o tagi o nifaq arabeɓe ganda ɗum abadan rokka ana yeruji ɗiɗi hadis garɗo sahih hen hadis goto ko mo lelino e walde zatu riqa mboɗani kefer wujjiti a ƴetti silama ko wino waramo no allah waɗanno fo silama ka sami hocci silama ka nela sallam noon ko sportif girbi silama tan ɓe poti darɗa tan o wittino kun hayra akhir ɓuram moƴƴude miɗo kani boɗɗon jogui noon nela sallam noddi sahabaɓe ijma sahabaɓe gari tarima o haalani ɗumen no on waɗi ni o wi ewa joni aɗa jaaɓa allah keɗede mbeta taqiyana wonno ɓe ganda taqiya on wimo ala min ɓerdam nde addani yimo naata diine kono mbeɗa haalanma mi wonta haɓademo mi wonta jingande kaɓiɗoma nela sa wio gues ey wonana wano wiɗa ilaha illallah o pre noon tan ala ɓe ganda ɗum nden e gueɗal gongal ngal e siko o abil as e nder allah mana abil as walla alaqib joom galle ɓiyi ko biyeteɗo zeinaba radiallahu anhuma o nangama e wolde badri wiya nachoden la ilaha illallah patru wi kadi nangui ɗum lawol gongol wiya nachoden la ilaha illallah wi komi nela firti nde o neldi ɓi nela sa sallam o neldi ɗum ko caggal wolde badri duuɓi tati walla joyi caggal ɗum ko nden o jaɓoyi allah nden o nangama wimo gaddima ha yeeso nela sa sallam ko ari yeeso nde la ilaha illallah o wi a ɗumin komi nelaɗo haw yeehi haw yetti makka o neldi o tottiɓe mission mbo wonno fo yoni keeɓi o wiyaw gasi emi seere moon e kulani goɗɗo hadis garo sahi bouhari muslim mbiteɗo sumamat ibne assal radiallahu anhu ko laamu patru wi nangui ɗum tonga waɗa koye nder jamanelaɗo sa sallam balɗe tati kala nela sa sallam wirtimo sumama holko mbiɗa ɗum o yii wona mahamdu dotti samba kanko yiiri yitere makko koɓe mbaɗata jamma e ñalawma o heeɗi ko arabe mo nana ko haalte ko nela sa sallam mbi ko mbiɗa usumama o wi sa wari mbara joom ƴiƴam sa yaafi ɓe jaafoɗa jettoo in taktul taktul za dam woyin tashkur woyin tamnum tamnum ala chakir laabi tati premier jour deuxiéme jour même réponse ngala oɗo saka poɗɗon abou talib abou talib wiyana waɗi nafigere abou talib ne hula neɗɗo ɓe ganda abou talib woni fi en ɓuuri majjude fof aba talib ko egga e makko ko aliyu kañum haali nde o mayi nde haala nelaɗo sa sallam oto waɗa hay humde o ɓum heɗo sakki abdoulah ibne abbas e fof nanon ko egga mumen abbas nanɗo abbas wiide noon de ko ina andi o mayana dine l'islam so wi holko nafɗa bama o mayana dine l'islam sono ko mayana dine l'islam andi ko allah woni garanti wadde gueɗe biya o noon goɗinani nela sa sallam goɗinani abbas goɗinani abdoulah ibne abbas goɗinani ali haaluɓe ɗon laaɓi ceer kadi wonko sahi bouhari koɓe gaddata ko fof ma wonte yama dara deftere seeranɓe won seerami suniyankoo mbimi yontuɓe hen kono alano foti wona ko yara e ɗiɗo laabi ayiyata hen foof biyo radiallahu anhu ina woodi jimi makko baɗɗi fayida ibnul qayim ne addi ɗum e zadul maad e kitabu sira walla deftere abdoullahi najdi fof mbo addi wallahi sa yi ɗum sa haalna kono jumata mbiyata ko juulɗo neɗon jogo haala moƴƴo tawa wona juulɗo mbiten haqqille متى ماندلا فيجول ماندلا بيا شهد لا اله الا الله فانا مينا فوت بوندم كويمن ماندلا متى بيا شهد لا اله الا الله بيرو كان داراني بيرو وولو بي جوني اندر ليل توب كو بي بابري غزه بابري غزه بيرو مباراتين مينستر برايم مينستر اسبانيا او دو كو كالات هن كو يا او دو سيكتور جنرال الناسيون جيني كو كالات كو جولو تشوزا هالو ليل ليل كوب بيرلاسيون افريك دي سير غوفرمان مابي كوب بيرلاسيون وين اي اسرائيل سابو دوم دو مري بكو جول e gonga tan jiɗi banda men batten haqqille wona jiɗɗo gonga fo woni juul wona ko rani fo muuɗe batten ɗo haqqillaji muhim tan mbiɗi noon nde ko haala chia en tan wona haala ahlu sunna wal jamaa abou talib mayana dine l'islam enen fo enen jiɗanoma ma dine l'islam ɗum sikki ala hen omar bnu lkhatab radiallahu anhu nde lurde abbas seeɗa o wi wallahi abbas wallahi ma abbas mi wondiri allah ñande jaɓata allah ɓurnimi sonda ko babam jabno allah ne ganda ba omar ma koye kefe o wi waɗi noon ko jaɓgol ma allah ɓuri ɗum nila sallam ɓuri yidde jaɓgol allah goɗɗo wata ɓuranimi ko ɓurani nila sallam kom ɓuranimi ene jiɗani ɓuɗum ewa kono allah ñawani noon woni ko kalɗen nane ko ko allah waɗi ko eko mbaɗɗen ko sa fede sentiment moni fof ko yiɗi ko wona ko neɗɗo yiɗi ko dañata koko dañi ko ɓamata ko raɓɓi tan mbiyowo noon fetu ma juɗɗi din l'islam inchallah abou dalib mayana din l'islam ɗum hade gari sahih bouhari e muslim fof ko ɗum woni hen inchallah ɗum noon ko fewi hen kala immi koto allah subahanahu wa taala yo allah jaɓani hen kala ko fewani ummi koto mbecciɗan yo allah yaafo en hada wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh